come to party. So get down, everybody. Here we come to party. From St. Clair Shores and drink specials at Winners to New York City and $700 dinners. From hanging with sinners and secondhand cheap sex to getting much respect from top record execs. The cool kids coming up to call y'all out. So shut up now and put my balls in your mouth. Bet that ass horse I ain't forgot when I was tossed in the dime bin and left to rot. Used to call me dummy when my nose was fucking runny. Now I'm fucking bunnies getting fucking Matchbox 20 money. Motherfuckers wanna claim they're down, but when it was broke, never seen them around. All the shit we talk, all the shit we dream, I did it without you, I got a brand new team. No triple beams, it seems like a movie. Bought two cribs, drop top, and jacuzzi. No more floozies, only high class hoes. Couple when it rains and a few when it snows. A brand new nose to go along with my habit, and a garden hose made out of 24 karat. Bought a couple parrots that like to squawk, and they sound like you and all the shit you talk. Step inside my shoes, you couldn't fill them, Doc. Rock the party! Boldog karácsonyt, halló, szervusz! Gergő vagyok, itt utánzom Május a macska hangját. Mondom az elsőt. Jó. Gergő? Ha? Várjál csak, hogy föl tudjuk írni, mert mindjárt nyersz. Várjál, indul a verseny, parancsolj! Várjál. Gergő, ez milyen macska lesz? Ez döglött macska hangja. Oké, okay, mert... rajta egy vasúti... Gergő, honnan telefonáltok? Érdről. Érdről, jó van. Gergő, nem hallottuk a macska hangot. Jó, okay. Jó. Jó, akkor még egy macska hangot kérünk, Gergő. Egy most egy nyugodtabbat. Igen, most egy ilyen, egy doromboló cica. Most... ő inkább az oroszlán kategóriában, nem? De, az is cica. Ez igaz, jó, fölvettük akkor a... hogy is mondjam, Gergő? Csak a nevezésedet. Várj, mondjál egy rajtszámot, Gergő, légy szíves. Hát egyes. És nem nyertek valami telefon? Most megnyertél egy mobiltelefon. Megnyerted a Cseti mobilját. Jó? Vagy tudom, mit az enyémet. De számokat majd írjuk le előtte. 500 memóriás. Subbase Monster. Subbase, az jó. Nyertél egy Subbase Monster singlet. Gratulálunk! Megmondjuk, melyiket nyertél, egy Subbase Monster szólószámot nyertél. Ez meg is fogjuk most neked tenni. 98, egy macska hangért, ezt igen. Kapod kvázi Robtól ajándékba, illetve hát, nyilván az egész rádiótól. Igen, de hát leginkább Rob van benne, mert ez most az ő zsebére megy. Az ő választása lesz, hogy melyik, ilyenkor melyik, egyébként melyik csak, hogy tudjad, Gergő. Ilyenkor... Semmit. Macskák elszabadultak a stúdió. Elszabadultak a stúdióba, Gergő, képzeld el! Elszabadultak! Milyen karácsonyod volt, pokoli?

Az a helyzet, aha, hogy... Köszi. Ne. Most nem rólad beszélünk, hagyjuk. Várj egy kicsit, tartsad meg, technikai malőr. Érted, csak a rádióval, most ne essek kétségbe. Párizsi lehalkított. Akkor nyávok egyet, jó? Várjál. De nem hallom, mert a párizsi lehalkított. Most? Nem. Most? Így jó. Igen, mert minden fordítva működik ebben a rohadt stúdióban. Bal kezeseknek van te. Figyelj, egy kajak nyávogást. Jó. Jó, akkor mondd a neved még egyszer. Mondd a neved, párizsi fölír. Mondd a neved. Majd műsoron kívül, jó? De hát művész nevet akkor. Fantázia nevet, igen. Hűha. Hú, várjál, fantázia nevet. Pózna, oké? Okay. Elloptam a haverom. Pózna, ő Pózna. A Pózna. Jó, Pózna. Dog. Nem, Pózna, Pózna néven indulsz most már. Pózna, a kurva. Egy. Öcsém, Pózna. Honnan telefonálsz, Pózna? Vecsés. Vecsés, jó van. Mi lenne a szám, amit kérnél, ha esetleg nyernél? Ha esetleg nyernél. Megmondom, mit kérsz. Lenny Kravitz új albumáról kérsz egy dalt. Prodigy. Mondom, Lenny Kravitz új albumáról egy dalt. Köszönjük akkor, és nagyon akkor... szép nyávogás volt. Meg is kapod az ajándékot. És nyert! Elképesztő. Most megkapja az ajándékot. Megkapja, meg, át is most adjuk, így, mert ő ezt kérte, Lenny Kravitz új albumáról. Van egy javaslatom egyébként. Na. Vonjuk össze a Jom Kipurt, meg a karácsony. Jó, szia, köszi szépen, hogy telefonáltál. Vonjuk össze a Jom Kipurt, meg a karácsony. Igen. És csináljuk, de ez nagyon messze esik egymástól. De karácsony, fa alá meg lehet gyónni a bűneiket a hallgatóknak, na? Jó, és én feloldozok. Jó, mondjuk, én is feloldozok. Jó, tehát SFM 98.6. 243385. Az ökumenikus ünnep. Kis karácsony, Jom Kipur. A Jom karácsony, itt az Estefem 98.6-on, a hitreményzsülőletben. Aki nyávog, dalt kap. Miau! Párizsi megkapta a kedvenc szerzeményét. Miau! Lenny Kravitz. És miau! A Digen. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Yes, you dig in! Hát az Estefem 98.6 a hitremény zsülelőt kicsit szétrázottunk a dalalat. Szétestünk, haló! Mert mindannyian légitároztunk. Szervusz, Peti! Hello! Hello! Szeretném kérni a Kylie Minogue. Nem kívánság műsor, kisöreg! Az a helyzet, hogy bármelyik számot is szeretnéd megnyerni, ahhoz nyávognod kell. Vagy fel kell oldoznod magad a bűneid alól. Feloldozom. Nyahú! És most a feloldozás? Még egyet? Aha. Nyahú! És mit szeretnél hallani? Most eddig még nem egy szám. Nem. Nyahú! Most már lehet, hogy nem is nyávogással finomítani lehetne kéne, előrébb lépni. Lehet, akkor szerintem Peti, azt, amit kértél az In Excess-től a Devil Inside-ot, azt akkor lejátszunk. Nem sokára le fogjuk neked játszani. Jó? Köszönjük Köszi szépen, hogy telefonáltál. Szervusz! Nem üzenhetsz. Szervusz! Na. Itt érkezett SMS-en egy... És még mondják, hogy a hallgatókért. Üzenem a Lacának, hogy holnap hívom. Szilveszterkor leszám csuhaj, miau. Ezt be kell olvasnom még. Időutazóra 70-es évekből. Csákesz. Nyau. Azt, Csákesz, könyörüljetek meg egy időutazón a 70-es évekből. Üzenem a Lacának, hogy holnap hívom. Szilveszterkor leszám csuhaj. Miau. Ez nem egy ilyen üzenet diszpécser szolgálat, nem? Tehát sőt, azt is megkért, hogy mondjuk be adásba, hogy Rock the Party, East West Berlin, No Woman, No Cry, Mongi voltam. Ezeket ti elhiszitek? Mit? Hogy emberek írnak egy e-mailt azért, hogy ez beolvasásra kerüljön egyébként. Cseti mutogat, hogy neki SMS-t is küldenek. Olvasd be, légy szíves, hogy Gyöngyi üzeni pápáról, hogy minden nem, oké. De ez egyébként például más rádiókban ilyen abszolút mosolyogon megy, hogy e-mailen érkezett. És beolvassa? Igen. Mongi üzeni vecsésre, hogy jó voltál a sapkán. De még egyszer akarom, hogy megtoljál hátulról önök. A 60-as, 70-es évek legnagyobb slágereit hallgatják. Haló. Az idő nagyszerű. Haló. Röfög. Vonatról hívsz? Proli? Vagy te magad, ez a Proli rádió, parancsolj! Vonatról telefonálsz? Egyébként megfigyelted, Vecsésérd? Igen, nagyon szép. Tehát Vecsésérd. Az agglomeráció, kedves agglomeráció. A mi hallgatóink azok... Nektek is boldog karácsonyt a további 1.260.000 fővárosival együtt, amit mi, vagy nem. 2.160.000. Mit, mi? A fővárosi vonzás körzet. 2.150.000 potenciális hallgató. 2.150.000 hallgatónk van esténként. Igen. De egyébként ma este az agglomerációs betelefonálók részesülnek előnyben, mert? Ha ők voltak a rendesek, és a vörös rongyokba öltözött bűnös város hallgat. Haló! Haló! Sziasztok! Szia. Isteni, hogy telefonáltál! Boldog karácsonyt! Nektek is! Itt ülök Dr. Albán ölében. Ez óriási. És mit súg a füledbe a skandináv néger? Hát várjál, mindjárt odaadom. Sziasztok. Hello, fiúk. Hello, Alván. Hello, doktor. Hello, doki. Hello, doki. Megtanultam magyarul. Tényleg? Ilyettemben. És jó fej is vagy. Mert igazából te svéd fogorvos vagy, nem? Pontosan. Bár nigériai. És ennek a lánynak meséltél már esetleg a bébi év is sztoriról, hogy volt itt esetleg valami? A doktor Albán meg a bébi Évi nem... Nem volt az? Nem beszélik a rossz nyelvek? Nem volt valami vészhelyzet, doki? Nem volt ott valami sürgős eset? Jó, hát miért telefonáltatok ti doktor Albán és... Nem volt fogás az egyes belen? Na, szóval? Szóval semmi. Aha. Hallgatjátok a műsort, jó fejeknek tartjátok magatokat, felemeltetek hát a kajdlót. Pont ilyenek? Az. Elképesztő. Hogy tehetek a resz? Kitűnően. Együtt? Igen. Svéd néger fogorvosok is ünneplik a karácsony? Ők leginkább. Mindenkinek úgy gyűlög ott nőtól. Parancsolsz? Csúnya szót mondod? Nem hallottam. Értem, mit mondtál? Mindenkinek... Gyűlög ott nőtól. Hangosabban mondjad már. Minden kedves svéd hallgatónak. Hogy mit? Good jul og gott nytt år. Good jul? Pontosan. Good jul. Boldog új évet? Boldog karácsony. Boldog karácsony. Good jul. And gott nytt? Gott nytt år. Gott nytt år. Pontosan. Az pedig a boldog új évet, igen. Ugye? Igen. Ez hollandul volt. Ez Dr. Albán üzeni. Svédül volt? Igen. Basz. És mit jelent? Figyelj, viszont állítólag a pina az azt jelenti, hogy vágy svédül. Tehát most svédül mondtam azt, hogy pina. Nem, az finnül van, jó? Nem? Nem. És a jön a vonna, a jön, az jön a vonat. Jön a vonna, finnül. De fordítva, igen, mert a vonna a jön. A vágy svédül, ez nagyon egyszerű, pina. Így. Ez olyan, mint a kanyar olaszul. Igen. Vagy mennyit röhögtünk a jogi karon, a Jusfasz Moszon. Na de ez már régi diákoknak szól. Köszönjük szépen, Doki, hogy telefonáltál. Jusfasz Isteni Mosz. Volt veled. Az mit jelent? Jó, a viszont hallásra. A viszont hallásra. A viszont hallásra. Mi az a Jusfasz Mosz? Na most tényleg, mert ebben nem menjünk tudod, bele. Nem tudod, szakon... magyarul már nem ez tudod. Már a, ez még a római jog. Tehát tényleg, minden jogok anyja. És mit jelent? Nem mondom meg. Nem tudod. Jog, valami... A jog fontosabb. Körülbelül azt jelenti, hogy kézkezet mós üreg, jó? Nem azt jelenti, hogy az ördög belül? Nem, azt jelenti, hogy fölakasztom magam a kilincsre. Azt jelenti, hogy Mike Hutchins öngyilkos lett? Azt jelenti... Azt jelenti... Mit jelent? Mit jelent? Azt jelenti... Hogy... Mit is, mit is? Frodi a király! With a look in his eye, he's fed on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here comes the world, the look in its eye. Future uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Ooh. tudod, mi történt? Gyerekek! Van egy telefonálónk! Halló! Halló, szervusz! Gyors bemutatkozást kérünk! Szeretnék kívánni Pálónak, Párizsnak, Chapmannek, meg Robnak, meg halljátok! Meg halljuk! Ki van minden? Ez az első karácsonyom Jimmy nélkül. Az király? Hát nekünk is, kérünk. Nekünk nem! Boldog új évet, ma szíves szerezünk, nem? Nyilván! Istenem! Én vagyok Jimmy, bennünk él. Te vagy Mihály? De ne röhögjetek ki. Nem, te vagy Mihály. Én nevem is Mihály. Az egy másik kérdés. A valódi Misit megismerjük ezer közül is, drága barátom. Lenne kérdésem, meddig dolgoztok éjfélig? Éjfélig, mit csinálsz? És lejöttek utána a csacsacsába? Hát könnyen, tényleg ma este rezidens DJ a szupi. Ott van, jutasítom is. Jutasi is ott van? És nem van már Roy is, aha. Te, a Roy is ott van, szupi, Jutasi. Roy is itt van. Komolyan, kértél tőlük autogramot? Mondjam a programot? Aha, nagyon mondjad. Komoly zene meg, de várjál, mert nem hallom meg, ki kellett. Ki zenél? A rezidens nyomja még? Most igen, még a rezidens, de mindjárt jön. Ki a rezidens? Ki a rezidens? Ki a rezidens? Csacskóba. Hát nem tudom annak a nevét, valami, nem tudom, valami srác, nem tudom. Hogy néz ki? Hogy néz ki? Hogy néz ki? Szakállas, de tudjátok, mit láttam én? Az a Superman lesz. Mit? Halljátok, olyat láttam. A Láció Bolognyát a Sportágyán, ezt mi is néztük. De várj, ne vágjátok azt a szavam, karácsonyfa is zenélt, érted? Kinn a kertbe zenél a karácsonyfa. A kertbe? Komolyan? Hol láttad? Hagyj zarándokoljunk el oda. El akartok zarándokolni, megmondjam a címet? Légy szíves. 18. kerület, Pesszentlőrin. Pesszentlőrin. Kétújfalú utca 67. Kétújfalú utca 67. Oda, ott a helyünk. Ki lakik ott? Kicsoda? Egy köcsög oktató, aki abból él, hogy lehúzza az embereket. Milyen oktató? Mit oktat? Jogosítványt, és azt mondja, hogy tízes élmény. Kezel, vagy mi az? Aha. Vezetés oktató. Vezetés oktató. Figyelj, tüsszentenem kell. Na, tüsszent. De nem tud. Várjál, nem tud. Melyik volt a Páhó vagy a Párizsi? Párizsi. Figyelj. Ültem nektek beigit, megkaptátok? Kösz szépen. Nem. Nem, mert mikor küldted? Roy megette. Mondtam a húgomnak, hogy vigye be oda nektek a címre, és nem vitte be. A húgod ráadásul? Mákos Begli. Nem hozta be. De név szerint nekünk? Akartok tudni valamit a húgomról? Mesélj a húgodról. Menj, mesélj. A húgom, hallod, úgy hívják, hogy Léna. Könnyen kiárulod te itt a családod, de azért folytasd. De várjál, hogy milyen? Na minden Lénának hívják, és olyan melltart sport, hogy D. A D az mi? Az mekkora? Digi. Komolyan? Chatman, csak Chatman fölugrott. A, B, C, D, rajtam kezd D. Nem elkezdhetem a számát, akarsz megküzengetni. Add meg, persze, add meg. De adásba megmondja. Ne, nem, figyelj. Mindjárt kivesztek adásból. Jó csaj? Várj, jó csaj? Adásba megmondom. Jó, mondd meg adásba. Adás nélkül nem mondom. Jó, adásba mondom. Figyelj ide, Peti, vagy hogy... Elárulok neked egy telefonszámot. 0630. 0630. 283. Diktálja a géphang. 88. Igen. 95. Ez a olyan fiúk hívják, mint például ti, halljátok, mert olyan fiúkat szeret, mint például ti. Imádja a Páhót, de azt mondja, hogy viszont a Párizsnak jobb a hangja, de azt mondja, hogy a Páhó jobb csávó, nem tudom, az internet. Lehet, összekever minket. Lehet, hogy összekever. Fordítva vannak fönn a fényképeink. Én azért vagyok magabiztos most. Mert nekem van a jobb hangom, viszont a Párizsi a szép. Tessék? A Chatmanbe szerelmes. Érdekelik a Rólyal, beszéltetek? Miért? Szokat olyan megszeppent? Hú, megszakadtunk. Pont a praktikum. Legjobb résznél. Na mindegy, Léna száma megvan. Rolyra szétkapcsol a gép. Igen. Ez csúnya szónak számít. Háromszor kimondta. Na gyerekek, ez itt a hitremény zsűlölet, most már tényleg csak épeszőek, telefonáljanak a telefonszámot. Bemondjuk Léna telefonszámát. Nem. Ez magán, ez, hogy mondjuk, ez a személyiségi jog, meg ilyenek. De hát bemondtuk az előbb is. Vagy a hallgató az lehet bűnös? A hallgató az bemondhatja. Jó. Akkor 0639986986. Ez a Chatman, ez itt az SMS számunk. Lányok, akik ott vagytok esetleg a csacsiba, vagy a mobil város közelben. Más részén kóboroltok, vagy bementetek egy mobiltelefon szolgáltató éjjel-nappali vevőszolgálatára, hát és az SMS falon. Chatman 0639986986. A boldog karácsony vonala. Azaz a 280. Nem, 240-33-85. Ja. Ez a mi vezetékes elérhetőségünk. Itt van a biztonság, itt van az erő, itt van Pisti. Pisti, köszönj szépen a Pisti, hallgatóknak. Pisti, köszönj a hallgatóknak, és mondd el, hogy mit tartasz róluk. Pisti, kiment. Pisti elszaladt. Látjátok, nekünk ilyen biztonsági őrünk van. Elszaladt. Komolyan mondom, egy aranyember. Fölhúzta a nyúlcipőt. Srácokat még lele sallerozz, így a bejáratnál, de jó csajokat. Te válogatást nélkül beenged a stúdióba. Halló. Bing! Ez a hangom! macska bajnokság ezennel egyébként véget ért, nem lehet kérni most már számot nyávogás ellenében, ellentétben Pocsék Karácsony, illetve a Fa Alatti sztorik kerülnek. Igen, így azt gondolom, terítékre. Terítékre. Igen, itt a Hitremény Kilenc után ez jöhet. Szedjük össze magunkat, most pontosan 9 óra múlt 1 perc. Így van, menjen egy reklámba. És jöjjenek a hírek. Egy szignál, és aztán a karácsony. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ki az? Reklám. Szilveszter éjjelén az Evans Hallban éjfél után komám már mindenki jól van. Jól nyomják a DJ-k. Értik ők a virtust, a Red Bull dobogja szívüknek a ritmust. Lauer és Tom Cox majd hozzánk látogat, s ha kiütöd magad, barátom, a klub Nokia téged is támogat. Sárga lével a Dunát majd ketten árasztjuk, hosszú lábú szőkét a falhoz támasztjuk. Így telik az idő az Evans Hallban, komám. Remek esztendő utolsó hajnalán, szilveszteri Red Bulli az Evans Hallban. Ne sokat kérdezzél, gyere el, azt jól van. Viszlát, reklám! Viszlát! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the best smash. Wow! Wow! Minden idők legjobb rádió reklámja. Bravo, bravo, bravo! Elképesztő. Ez jó volt. Ez végre egy jó rádió reklám. Köszönjük, hogy támogatjátok a műsorunkat, és gratulálunk ismételten a média tervezőnek. Gyakorlatilag tökéletesen telibe találta a célcsoportot. Halló! A célcsoport egy tagja. Halló! Csumi! Csumi! Csumi, szevasz! Na, szívás volt, képzeljétek a karácsony. Na miért? Mi történt? Komolyan, ben voltunk a suliba, volt egy karácsonyi buli, tök szívás volt. Suli fönn milyen? Volt, várját! Milyen suli? Na, ne szóljatok bele. Jó. Fönn volt a karácsonyfa az asztalon. De nehéz bocs lesz. És meg akartuk gyújtani a csillagszólót. Most a haver nem érte fel a legfősőt, és én magasabb vagyok nála, szépen meg akartam gyújtani, de nem engedett oda, ezért nekem kellett megfognom azt a szart, hogy lehúzzam neki. Na, beszélj már rendesen. És akkor a haverod csinált egy alsó madárfogást, te meg ledöntötted a karácsonyfát. Mi a sztori? Szívás volt, mert mellettem meg közben meggyújtották a másik csillagszórót. Megfogtam neki azt a szart, lehúztam, erre akkor már nem úgy akart odaengedni. Abszolút úgy néztetek ki akkor már, mint a kemény mag egy Panathinaikos meccsen, nem? Nem egészen. Na igen. Meggyújtották mellettem, és egyszer csak azon veszem észre magam, hogy az osztálytársaim üvöltenek. Jaj, ég a pólót, jaj. Szóval tök égés volt. Ilyen magas hangja van az egészségügyi szakközépiskola? Komolyan, égett a pulcsim. És öreg! Teljesen szét égett. Belobbant a fandango, öcsém. Pontosan, nagyon forró volt a hangulat. Lángolt a nófír. Csak ezt akartam mondani, bujék nektek, gyerekek. Bujék. Király a műsor. Szerintünk öregen is. Na, szevasz. Na, amikor szevasz. Tényleg, ez volt olyan, mint a tatár. Lángolt a fandango. Lángolt a fandango, és bedurrant a fishbone. Igen, tényleg. Kemény lehetett. Hát, rockkarácsony. Rockkarácsony, rock az óra körül. Lesz itt ilyen, de is? Mi ez? Hát, majd megismered. Megértem. Ez a komplett felvezetése annak a számnak, amit annyira szeretsz. Felveszünk a telefont? Nem. Na, csak egy picit. Halló! Halló! Jó! Na jó, van. Ennyi elég is. Este FM 98.6. Queen, we will rock you. Halló! Baby, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got me on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, an old man. Feeding with your eyes, gonna make you zombie someday. You got me on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will. kis műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig a Hargatsz nyersz. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take this. 5-4-3-2-1-0. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, az Estefem 98.6-on. Halló! Szervusz! Gergő vagyok, és egy történetet szeretnék mesélni. De mivel kapcsolatban? Is, mivel éjszaka van, úgyhogy a gyerekeknek aludnia kell. Honnan telefonálsz, Jenő? Érdől. Érdől. Egy Gergő. Volt, hol nem volt, volt egyszer egy kocka jelénevezetű gyerek, aki Érden lakott, és volt egy, átment a haverjához, és kitalálták, hogy... Halló, jó napot kívánok, ez a 373-900. 900, igen. Na, tulajdonképpen nyert. Prizma József néva szeretném. Prefeszálltig érzem, hogy az RTL klubtól. Csak figyeljék! Azt szeretném öntől megkérdezni, ez egy új játék az RTL klubon, hogy mit lát most a képernyőn, azt kell megmondania. Milyen reklámot lát? Most nem látok reklámot, a lottozást, az ötös lottozást. Nem az egyetlen, az RTL klubon. Ja, az RTL klubon? Majd átkapcsolom. Egy kicsit eltévesztett a nép, de ismét folytatja. Fogjátok hallunk. A Barbit látom. Igen. Gratulálunk. Nyert egy Nokia 3310-es mobiltelefon, de kockára teheti egy fantasztikus tudású számítógépre. Igen. És kockára teszi el. Hát nem tudom, mert én már hol idős vagyok, én nem értem. Idős? Hát az unokájának oda tették, ami van unokája, nem? Van. Hát mondom, tessék meggondolni, milyen boldog lesz az unokája, hogyha nyerne neki egy számítógépet. És most mire kell kockára tennem? Hát, hogy állathangokat kell utánozni. Állatunkat. Én mondok maga önnek állatokat, igen. 3 darab állatot, és önnek utánoznia kell a hangukat. És beveszik? Tudom, hogy majd tudom-e. Hát majd megváltozik. És beveszik. Igen. Kockára teszi? Hát nem, inkább maradjon az, amit nyertem. Na jó, próbáljuk meg azért. Könnyieket adok. Na. Na, akkor mondom az elsőt. A cica. Cica, jó! Gratulálunk. Mondom a másodikat. Hogy én a malac. Malac? Nem hallottam. Gratulálunk. És a harmadikat a bollát. Bollát. Az milyen állat? Cici állat, hogy segítek egy kicsit, hogy mondjuk egy ilyesmi hangja van. Nem tudom, hogy az milyen állat. Csak a hangját kell teszik utána, hogy mondom. Még egyszer? Igen, jól elfogadjuk. Gratulálunk, hogy nyert egy ASD BPGH4 monitorú SDK 48-szor a maximális sebességű kiváló számítógépet. Igen, és hát hogy kaphatom meg? Hát odaadjuk önnek. Igen, el kell menni. Nem kell elmenni, majd mi postázzuk a, jól látom, Gesztenyefa utca 22. 21. 22? 21. Ja jó, akkor 21-en fogjuk postázni egy olyan 20-30 éven belül. Viszlát. 20-30 éven belül. Ezek mekkora szemetek? 20-30 éven belül, akkor ez csak játék, ugye? Hol vagy te szemét? Ez csak játék, ugye? Ez csak játék. És most akkor... Ezt csináltad egy barátoddal? Nem barátommal, tök ismeretlenne. Kőkemény férfi vagy. De ne, hát ott volt egy barátod is, nem? Hát még jó, hogy a Peti Almerod. Peti Almerod, Érdről szintén. Megnyerted hát a... Még jó, hogy... Nektek szól a dal. Megnyerted a ma esti adás fődíját. Köszi. Sok sikert. Ciao. Hello. Sok további ilyet. Humorista lesz belőled. Vagy... Igen. Dévényi Tibor. Vagy főmérnök. Egy képcsőgyárban. Nem, szerintem Dévényi Tibor. Igen. Már hal... Ismertetem röviden a játékszabályokat. 100 kockából 25-ön elrejtettünk ajándékokat találomszerűen. 6 lövést lehet leadni, minden helyes találatért 1 prémium pont jár, 2 percig lehet játszani.

say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love. to deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Párizsival, Robbal és Csetivel. Rob, még 10 ilyen élvet. Köszönjük szépen. Öreg csont. Haló? Haló. Na, ez már beteg, és azt húzzuk le, tényleg. Húzzuk le, nem. Nincs. Na, 243-85, most már itt a tényleg a jó fejek vonala. Az idei év utolsó hitremény zsűrölete. Tiszteljetek meg minket, légy szíves, gyerekek, tényleg. Az alkalmat. Igen. Haló. Mondhatod. Haló. Haló. Halló! Halló! Halló! Zsüli, zsüvölő! Szé, itt nem én zsüvölet. Miért? Ja, Iglai Cherry. Iglai Cherry. Ha? Te kommunikatívnak halló. Születtél. Halló! Hey, hey! Nem, nagyon rosszul hallunk. Vas szélnap? Mikis probléma? What language do you speak? Jaj, nem. Jaj, hagyjad. Ne, hagyjuk ezt, ez a közösségi pont. Most értette meg, hogy ő más nyelven próbál itt bejelentkezni. Tényleg, ez nem a fix rádió. Próbálkoztunk, de nekünk ez nem. De följebb ment a kultúrométer. Sokkal több embernek kell itt kultúráltan viselkedni. Bakker, mi? Na, szevasz! Köszönjük, hogy telefonáltál. A telefonszámunk továbbra is 243-3385, és ez még mindig a hitremény zsűrölet itt karácsonykor. Cseti, kiment rendet csinálni, öregem. Igen. Most már teljesen... Hangzavar van a stúdió előtt? Nem, deleplezi. Cseti, az fázik. Deleplezi a budiklubot. Mi történt, Cseti? Hangoskodtak? Röhögcsértek? Cseti, figyel a technikánám, Rob. Cseti, így... ez komoly... Nem lehet, hogy billentyű volt? Ez... Nem, ez nem fér bele. Áthallatszott valami, azt mondja. Ez nem fér bele a hitremény zsűlölet szervezeti működési szabályzatot, és az etikai kódexbe se. És a Cseti teljesen felhúzta magát. Na, tényleg, öreg csont. Jó, nyugi, minden, utolsó adás, most már tényleg idére megcsináltuk. Ezen a fél lábbal is túl leszünk. Halló! Sziasztok, Adrián vagyok. Boldog karácsonyt. Neked is, Adrián. Mit hozott a törpe Mikulás? Milyen Mikulás, meg karácsony? Az ugyanaz nálunk. Távó, összefoglalom. Ja, jó, nem mozogsz otthon sem ebben a kultúrkel. Amerikai jellegű. Telefont. Milyen telefont? Kis telefont? Mobiltelefont. A legjobb ajándék. Bizsergőset? Mondd a számát. Nem. Most mondjam be? Persze, igen. 06. 30. 480. 480. 25. 46. Adrián száma. Na, szóval. Igen. Már csörög is, parancsolj. Meg lehet mondani ilyen karácsonyi... verset? Nem. Sztorit? Igen. Mondjad. Hoppá, csörög. Na, jó. Hoppá, kapás van. Na, mondjad. Nézd meg már, hogy kitelefonál. Szóval suliba. Kitelefonál. Na, várj, suliba. Nem tudom, most fölvegyem. Persze, vett föl. De akkor addig tartanak. Persze, és jó, akarjuk hallani a beszélgetést, jó? Na jó, várjál. Oké. Okay. Tessék. Ki az? Aha, jó. Na, csá. Na, hallottátok? Na, mit? Ő, nem, őt nem hallottuk. Hát valaki itt mondta, hogy kíváncsi volt, hogy jó a szám, de megint hív. Várj, akkor most előbb mondd el a sztorit. Most már lenyomom. Jó, nyomd ki. Fiúk. Megint a franc legyen meg. Kikapcsolom inkább, jó? Na, most már csak akkor hatkor? Itt vagytok? Sanyi bácsi. Itt vagyunk, mondjad. Na, az iskolában ilyen sztori. Kigyulladt a fa. A karácsonyfa. Mesélj. És amikor kigyulladt, akkor mindenki elkezdte énekelni a mennyből az angyal. De égett a fa? Igen, mert ilyen gyertyákat rakott. Milyen suliba jársz? László Gyula. Egészségügyi szakközépiskola? Nem, még most vagyok 8-os, tudod? 8-os vagy, László Adri. Gyula, topmodell. Tudod, én jelentem. Fiúk, aki topmodell képző. Ő a Vörös Martiba, akit felöltöztettünk. Na és gyertyákat rakott a fára, és kigyulladt. És gyönyörű karácsony. És elkezdte énekelni a mennyből az angyalt. El tudnád énekelni? Nem. Inkább nyávogó. De, na, most. És mit mond neked ez a pár sor, Adrián, hogy last Christmas, I gave you my heart. Nem tudom, de nyomjatok inkább tankcsapdát. Figyelj, a mennyből az angyal, te el tudnád énekelni nekünk? Nem. Na, próbáld meg. Volt hangom. És az, hogy nem baj, Adrián. Mit mond neked az Adrián, hogy the very csináltunk? Next day you give it, Adrián, give mit it to me. Na, Adrián, mit csináltunk belőled nőt? Tényleg. Hát nem emlékszel? Mi faragtunk belőled nőt. Mi hoztuk össze az első kézi I love you-t neked. Te kis női burattino. Majd a Jägervités Petinek szóljatok, hogy mondja be az új számát, mert azt mondta, hogy a régi már nem jó. Te nem vagyunk vele ekkora nagy spamba. De régen ritkán beszélünk. De, beszéltek. Nem járunk össze egy meló mellett. Beszélünk vele. De. Adri. El kell énekelned a mennyből az angyalt. Inkább nyávogok. Jó, nyávogjál. De nem, az unalmas. De nyávogjál. Inkább lihegjél, hát csak 8-os. Szép nyávogást, jó? Na. Miau. Ez elég volt? Nem. Akkor mit vártok? Hát ennél egy kicsit többet. Egy szájpúzást. Nem. Na. Maradjál már. Karácsony van, Adri. Itt a büntetés. Mi ez? Adri. Énekelj velünk. Pásztorról, boldog karácsonyt, Jokó. Hogy Betlehembe sietve mennek, lássátok. Fantasztikus. Köszönjük, kedves vendégeink. Kapcsold vissza a mobilodat, jó? A messzi norvég napsütésben. Női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Yeah. hogy is van? A kesság ez undorító. A kesság ez a viselkedés a formabontó. A kesság ez undorító. Ja. Hello, Sanyi bácsi. Hello. Hello. Szia, Sanyi, mondja. Jó, oké. Okay. Szombaton csak. Uh-huh. Hát reggel 8-kor akkor. Aha. Jó, oké. Okay. Jó, rendben. Na, szia, Sanyi. Kikapcsoltam. Honnan, akkor előről? Akkor tolsz hangon? Alkes, csákesz, igazi vadészaki nős. Oszlóban minden itt a bőtnek, igazi tőzsbicskása ő. A mellette lesz úrkárda, jelen, hogy szerezik a tőt. Nem érdeknél minden segből vér jön, úgyis minden lukat betömő. A kesztyákesz, undorító. A kesztyákesz, a viselkedése formabotó. De ezt a izét, ezt hogy lehet izéva? Kivel vagy itt? Tessék, kivel? Bandával gengeltek? És merre vagy, Viki? Ha kivesz a adásból, akkor elmondom. Nem vagy adásban. Aha. Adásban vagy. Már úgy hallom. De most nekem megtiltották, hogy így betelefonáljak, mert ki? Az egyik haveremékat így lesikáztátok a múltkor. Kárló megtiltott, hogy betelefonáljak. Azt mondta Szétit. Igen, és most szolidaritásból nekem... Igaz, hogy Milánóban na, táncolsz, már, Viki? Mi? Igaz, hogy Milánóban táncolsz? De, hogy is. A jászain esetleg, de azt se jön idegbe. Most a boldog karácsonyt így mindenkinek, most egy neked is. Nem vagy adásban. Tessék? Nem vagy adásban. A lelkünkben vagy. És amúgy átkozott az a pillanat, amikor megadtad a Jágernek a számát. Miért? Most valami Temesvári Gergő is elkezdett hívogatni. Mm. A klippet, azt tudod ki. Ő csinált a klippet. Igen. És majd... szerezzek neki ilyen rappereket az instrumentális alapjaira, hát így rögtem egy jót. Nem sokára, majd fel fog hívni téged a Lali MC is. Na, Kuka MC. Megtörtént? Találkoztam is velük, hú, nagyon komoly vagy. Komolyan? És jársz már valamelyikükkel? Megcsinálta Jági, Viki? Hallottad ezt a kérdést, Cseti? Megcsinálta Jági, Viki? Úristen, ez rosszul is hangzik, mit meg se jó. Miért olyan jó az a szakálla, nem? Hány éves vagy? 17 múltam. Kokorban teljesen összeilletek. Golyóéret vagy már, Viki. A Jager ilyenkor már nem kímél. Nem célos, csak tüzel, érted? Azt tudod, hogy régen van a Jager Vitéz Péter volt az MC Hammer. Úgy, mint ahogy tudod, a Fatboy Slim már mindenki volt. És a Please Hammer Don't Hurt Them című album cím az ezt a Jager Vitéz Péter viselkedés formát idézi. Így van. És a Hammer Time is, amikor úgy táncolnak. Igen. Igazából ez később, most már csinálja egyébként ott Lőrincen, ahol szokta nyomni. Csigaházban. Csigaházban. Pestszent MS-én, vagy ott hol? Már van, ott már van Hammer Time. Pestszent. Na. Atya úristenem. Mondjad. Ott Stop Jager Time, az van. Na, figyelj. Na, igen. Hova? Volt az a buli, és akkor felbukkantak, és akkor találkoztak egy remixékkel, meg ezekkel az ilyen nagyobb fejekkel. Remixékkel? Tessék? Remixékkel? Nem, Györemix. Györemix. DJ, tudod. Ja, hát persze ismerik. Györemix. Jó, mindegy, és akkor hogy szereznek nekik ilyen fellépéseket meg. Hol rezidens a Györemix? Hát nem tudom, mit válaszolt el, mert nem tudom. Jági, ez a Csigaházban rezidens. Hát, mindegy. És mi a neved? Viki. Viki. Mi a neved? Ég a beled? És honnan telefonálsz, Viki? Otthonról. Hol van az a... melyik kerületben? Budakeszi. Budakeszi? Hát vegyük az agglomerációhoz. De úgyis ez már főváros, úgyhogy... ott. Ez már városi szint, úgyhogy... És kibe voltál idén szerelmes, Viki? Hányba? Nem emlékszem rá. Hány éves vagy? 17. Megkérdezted egy pár szó. Tényleg? Tiszta bolond. Ami az egyik fülén be, a másikon be. Hús. Na, hány fiúba voltál szerelmes? Húsztám, olyan összám. Igen. Igen, idén. Újak, lábújak, 21. Ez én a fáradt vagyok, úgyhogy... Cirka, cirka. Nem tudom, most mondok egy számot. Három. Három? Évelején, évközben, meg évvégén. Jó év volt, nem? Ja, igen. Végül is kijutott szerelemből. Jövőre mi lesz a fogadalmad? Jövőre? Hát az még messze van a szilveszter, úgyhogy én mondtam. Elvesztem a szűzességemet. Szűz vagy? Egy régi fogadalom. Hogy szűz vagy, azt kérdezi a párizsi. Hát ezt nem kötöm az orrodra. Milyen hülye néznek ki az orromon egy szűzhártyával például, nem? Hát képzeld el. Így összecsomozott szűzhártyával. Hülye vagyok én? Viki. Mindenesetre köszönöm. Ne közd az orrára. Köszönöm, hogy nem hozol egy engem kellemetlen helyzetbe. Meghallgatjuk együtt ezt a számot, amit a Rob annyira erőltett már egy fél óra. Mit lenne? Most így érzem az orromon a szűzhártyát. Na. Mondjuk, okay. Jó. Mondjuk valami rappet rakasz. Jó, oké, okay, indul, figyelj. Már az indul. Viki, boldog karácsonyt monóban és sztereóban. Ez itt az Este FM és a Rock Szív Rádió közös adása. 98.6. Ameddig a föld kerek, mindig lesznek rockerek. Boldog karácsony mindenkinek. A kabátom is bőr nem balon, az arcfeszem is csak pitralon. Ez itt a hit remény zsűrölet. Rocktoberben születtem, feresítek a gyerekeket. Rob. Rock. Chatman. Rock. Pávó Miki. Rock. És Párizsi Miki. Rock Szív Rádió 98.6. 243385. Hey! szék szomorúan vonulnak le az Estefem 2 stúdiójának színpadáról, hiszen produkciók nem nyerte el tökéletesen a közönség tetszését. Alakul, de nem az igazi. És már is a színpadon egy újabb Los Angeles-i fiúcsapat, a 18 lábú sztárok. A 2 stúdió nagy szeretettel fogadja őket itt a Rock Karácsonyban. A HRZ színpadán tehát. Újabb 3 perc, tiszta zene. Rock and roll. Folytatódik a Rock Karácsony itt az Estefem 98.6-on. Back to back, a tankcsapda. Kigyúdolod a színpad elején. Az extrém után, és következik az erőszűzés is nem sokára. Estefem 98.6 HRC. Yeah! rossz, nem volt rossz. Azt gondolom, egy gyors telefonáló szerintem belefér még mi alatt feláll a következő zenekar a színpadra. Halló, átállunk gyerekek, igen. Halló, halló. Csá. Csá. Lesz a 60 Hz-ig az este fel. Hát minden csütörtökön, 3-tól, hajnali 3-tól, Tomával, Dottyával, Dosztály. Hey baby! 60 Hz! Szevasz, köszönjük, hogy telefonáltál. És már is fölállt a színpadra. Köszönjük, parancsoljanak a hölgyek előre. 90-es évek végének egyik legnépszerűbb glam rock bandája. Az Offspring. És a nagyfenekű hosszú combú lányok erről. Pretty fly for a white guy. Szeretnék meg. Várjál, most már nem tudom letenni, Rob! Nem tudod, és boldog vagyok. Adásban van! Nektek, mert úgy gondolom, hogy megérdemeltek, és különösen olyan aranyos vagyok, hogy ezt megteszem. De akkor rappeld el. Szeretnék reagálni az előző két óra. Reagálni. Először is az Adriennek üzenem, hogy majd fel fogom hívni. Figyelj, Péter, a Adrien az jó csaj? Nagyon várja. Adrient azt egyrészt nem láttam, másik 14 éves és nagyon fiatal hozzám. Hány éves vagy, Péter? 36? Igaz, hogy... 21 leszek februárban. Mikor? 21 lesz februárban. Februárban. De lesz van nagy... Egy öcse, aki... Birthday party. Az ilyen iránt. Micsoda? A Lali MC. Mi van vele? Lali MC öcse érdeklődik az Adrien iránt, aki 15 éves. Gondold el, hogy a Jager így néz ki, hogy nézhet ki a Lali MC öcse? Szerintem a világban az a szép egyébként, hogy, a, hogy, hogy még az olyanokra is, mint a Jager, valaki vár a földön, nem? Az olyan nyomorultakra is, nem? Ez szerintem a karácsony üzenet, hogy ez olyan önmagukat rosszul pozícionáló barmokra is, mint a Jági még akad, tehát van, aki őt is szereti nagyon. És hát, hogy neki is van anyukája és apukája. Például Rob szereti, jelentkezett. Én is szeretem a Jágert. Ez igaz. A Wikivel kapcsolatot azt mondanám, hogy állításaival ellentétben nem beszéltünk a Györemix-el, Na szóval ő egy hip-hop partira hívott minket. És mi lett a vége? Egy csúnya orgia? Állatokkal? Erre 8-kor kezdődött volna, oda mentünk 8-ra, aztán 9:30-kor eljöttünk, mert láttuk, hogy nincsen semmi. Semmi hip-hop. Az Öntő Csapás egyik tagjával. Bezzeg a Csigaházban milyen bulik vannak, mi? Csigaház az nagyobb hely volt, mint az a kis vendéglő, vagy kocsma, ahol volt ez. Hol volt ez a kis vendéglő? Ilyen, jöjjön Óbudára, egy jó túros csúszára volt? Péter, vagy mi? Vagy hogy hívd, Dok? Ez ott a klinikáknál volt. Klinikáknál? Ja. De mi a hasfelmetszőben? Alfa vagy... kis vendéglő. Alfa kis vendéglő. A diszkont mellett. Inkább. Uh-huh. Hm? Ja. Na, hát és figyelj, akkor... Péter, dugtál? Mondjad? Dugtál? Kivel? Bárkivel. Mikor? Valaha. Ebbe az életbe. Lehet, már nem emlékszem. Mert ez az utolsó HRZ. Lehet, már nem emlékszem. Ez az utolsó HRZ, és most számot kell vetni, Péter. Te vagy az egyetlen szűz fehér rapper? Elmondtam, hogy az vagyok. De mi mondjuk? De kérdezem. Hát ez nem az életmű interjú? Nem az volt, hogy most így szeretjük egymást? És idén karácsonykor... Mit szeretsz engem, Párzsi? Hát persze, hogy szeretlek, Péter fiam. Péter fiam. Te vagy az én kősziklám, Péter. Tehát amikor engem majd keresztre feszítenek, tudod, és fölmegyek a mennybe, harmadnapra feltámadok, akkor rád fogom építeni az egyházamat, Péter. Petrus, tudod, mit jelent ez? Kőszikla. Igen, tudom. Volt nemrég a... Na, hát megtisztelés. Na, látod, ennyire szeret téged a párizsi. Örülök neki. Na, te leszel a bunkizmus első apostola. De a bunkizmus az új vallás, és te vagy az első apostol. Jó? Örülök. Tudod, hát, egyes... Már érdemes volt élni. Na, hát ugye. Van akinek a Mogendóvéd, van akinek a kereszt, a bunkizmusnak az lesz a jelképe, egy nagy, nagy liábedió. Jó? Mit akartál mondani, Péter? Köszönetet mondani nektek mindenért. Reppeld el. Na szóval... Szóval azt mondom nektek, hogy szeretnék köszönetet mondani nektek mindenért, amit tettetek az elmúlt... Én haverom. Az elmúlt 2,5 évben. Ben, föltetettek a cuccra, engem Jager vitt ez Pétert. Szerintem ennek a fiúnak... Lefogyott a dominóm. Lefogyott a dominóm. Banye! A digidi dominóm. Szerintem a hölgyeket vár a Péter. Igen. Lányok, telefonáljatok. Mentsétek meg ezt a kis nyomorultat. Vagy pedig küldjünk mi egy szép szerelmes számot. Jager vitt ez Péternek. Egy másik nagy négertől. Egy másik nagy rappertől, Robtól. Rob egy korai felvétele. Karácsonyra Jager Vitéz Péternek. Egyfajta kifacsart White Christmas. A legnagyobb rajongótól, Robitól. Neked, Péter. Boldog karácsonyt. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Köszönjük ezt az eklektikus felvételt. Sikított összegerjedtek a zsebcicánk a végén. Na, értékeljük. Értékeljük. Hát egy furcsa, eklektikus felvétel volt. Rob, véleményed? Szerettem a grúvjait nagyon. Chat, véleményed? Köszi szépen. Az én véleményem az, hogy lehetett volna rockisabb egyébként, és megakasztotta ezt a gitárfolyamot. Nyugati parti gitárfolyamot. Hát ez még egy ilyen könnyű átvezető. Szigorú ez az ítélkezés párizsi. Mert hogy? De egyetértek mert vele. Mert hogy? Ma esti sztár fel van a színpadon. Így van. Átálltunk fények és... Két óriási... Bocsánat, a fények? Fények... Azt kezdtem el mondani, hogy fények, a fejgépek már kaszálnak a füstölgő színpadon. Minden néző kezében csendesen hitattal figyelnek egy óriási égő templomi gyertya. Tapsoljuk meg! Így tapsolnak. Színpadon tehát az Aerosmith zenekar. Itt a kettes stúdióban az Estefán 98 mottattal a Hitremény zsűrületben. 8-tól évfélig. Living it up when I'm going down. in an elevator. Living it up when I'm going down. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to pick it up. Óra 15 perc, itt Remény Zsűrölet. Itt az STFM 98.6-on. Vége a rock bemutatónak, köszönjük az Aerosmithnak. Nem nagyszerű volt, srácok. Bravo, bravo, bravo. Halló, kedves hallgató, parancsolj. Dorog vagytok. Tökötök, szakomok vagytok. Éljenek a majmok, és éljenek a betelefonálók. 240-33-85, nem sokára a szeretet fog szólni belőle, én érzem. Halló. Halló. Halló, parancsolj. Hello. Figyeljetek már. Andi, hallod, amit mondok, bólintsa, igen. Andi. Halló. Köcsök, szar vagy, érted? Egy senki ház, értettek? Köcsök. Még, még. Azzal az átélésen. Köcsög. De nem azt mondta, hogy bowling fejű? Nem, mit? Azt mondta, Andi, ha hallod, bólints. Bólints. Halló, bólints, Andi. Andi, bólintasz? Halló. Örök vagytok. Jó van, ez van a fa alatt, öregem. Király. Elképesztő. Jó kijöttél belőle. Figyelj. Az utolsó HRZ ebben az évben. Igen, és, de és most derül ki. Igen. És most derül ki. Most derül ki. Tegyük le a lantot. Hát jó. Tegyük le a lantot, de vegyük fel a telefonálat. Halló. Sziasztok. Sziasztok. Jók vagytok. Na de drága, jaj, de te is leteszed. Össze ne csapjon Pest és Buda. Hmm. Ne ugorjanak egymásnak a rózsadombi kutyafalkák a lőrinci kuvaszhordákkal. Halló? Húha. Én vagyok az. Szar vagyok. Én vagyok az. Megint én vagyok. Nem én telefonáltam az előbb. Mondjam akkor. Tudod, van a... Hogy hívják a magas szőke férfit felemász cipőben? Jean d'Arc. Nem, a Pierre Richard. Jean-Claude Van Damme. A Pierre Richardnak van ez a gegje, hogy tudod, hogy nem én telefonáltam az előbb. Hát, ez a, nem én telefonáltam. Halló? Halló. Szerintem meg jók vagytok. Szerintem ti most már együtt meg szívek folytathatnátok. Szerintem ők meg tök hülyek. Humot, országomat, egy holdó huméjat. Szerintem kezeljük ezt elegánsan. Ott leszek, megveszem, vagy halló, megnyerem. Vagy a harci disznók. Párizs és Pávó. A millió mostala. Vapex. Június 14 este. Pesgő íze a számban. Egy szexbomba édes teste. A hón finom remeg és a lábban. Az Aston Martin volányánál. Ő egy útól ángyalóban. 320 lóerő. 8 henger együtt robban. Cartier az óra. Yves Saint Laurent ink. Két árpolcos jachtom az öböl. Kék vizén mink. Monte Carlo mellett Yves Saint Laurent-nál úgy elrontják. De nagyon jó egyébként a szám, tehetséges fiatal csapat, a Vorpix. Halló. A vonalban Manó, akinek a neve hallatán az emberből rögtön kiszalad egy kan. Ó, csata. Ó. Halló, Manó. Szia. Halló. Az előbb még magázottunk, kisasszony. Kicsit hangosabban lehet, mert nagyon rosszul hallat. Mert nagyon idős vagyok. Kezi csókolom. Kezi csókolom. Dévényi Tibor vagyok, az Estefemből. Szia, Tibi, Manó vagyok. Tetszik játszani? Paracelsusból. Honnan? Paracelsus. A borpatika? Tessék? A borpatika? Borpatika, igen. Komolyan? És még mit ott dübörögtök, Manó? Nem dübörgünk, épp az a problémánk, hogy hol lehetne dübörögni ma este. Manó, a csacsa, az egyetlen csacsa. Megoldás, mert ott a rezidens, az a szupi. Csacsa-csa. Ja. Nagyszerű, ki van a csacsacsába ma este? Jutasi Konrád. Rezidens Superman. Várjál, nagy a hangzavar körülöttem. Miért? Sokan vagytok ott lányok? Mert hát nem, a lányok van egy zárt körbüli. Aha, és hány srác van körülöttetek? Egy tartja a frontot. De már ő is álmos, nem? Úgy néz ki, mint aki álmos, igen. Aha. És te hogy nézel ki? Szerintem kurva jó. Egy. Hogy nézek ki? Hogy nézek ki? Manó, hogy? Kettő. Vigyázz, Manó, mert három csúnya szónál szétkapcsol a gép. Nem, még a feneked részletes bemutatása előtt szétkapcsol a vonal. Szerintem ne térjünk ki a fenekemre. Jó. Mert nagyon jó. Kurva jó. Három. Hát sajnos a gép leválaszt. Komolyan, ilyenkor az év vége táján már semmi működik. Nem működik sem. Csúnya beszéd helyett lehet némi fűtjöt nyomni? Hogy lehet. Jó. A melled milyen? És a... Fikidi lesz ez a kérdés? Fikidi lesz. A Watergate-be. Watergate-be van. Fikidi funkisten, vagy mi? Fikidi funk. A funkirályság. Funkirályság. Az az egy funk szultán. Pontosan. Nehogy már nyúl vigye a puskát, Manó. Manó, mi a becsületes neved egyébként? Hát, muszáj ezt? Persze. Sokan... Csak a keresztnevedet. Már egy kicsit be vagy rúgva. Erzsébet. Erzsébet. Bözsi, Böske. Ne, ezt ne. Melyik a kedve? Bözsi, Böske, Bözsike. Keresett Erzsébet, aki bennem valamit feltépett. Hajam. Hogy Manu. Manu. Csak Manu. Úgy kis Manu. Manci. Maximum Erzsike. Puncinak is szólt. Punci, mondják a lányok hátul. Egyik barátnőt. Borpatik a borízén. Figyelj, az egyik barátnőt tenne rólad egy beismerő vallomást? Tehát, hogy ő vádalkovar itt szabaduljon? Én adom egy nagyon régi, kedves barátnőmet, aki szerint tesz rólam némi nemű vallomást, mert nem régen békültünk ki. Jó, megkérdezzük tőle. Elmenekült. Mi volt a probléma, Manó? Hát a... probléma összetett volt, kicsit nőies. De mégis. Azt hitte, hogy lenyúlom a pasiát, holott nem szerettem volna. De most itt a karácsony. Adjad, persze. Jó? Szia. Szia. Mi a neved? Csumpi. Szia. Csumpi, Manó, összejöttetek. Iza úra vagyok. Mert Iza úra. Operához szerette volna hasonlítani. A trópusok Anna Kareninája. Hogy volt? Úgy volt, hogy mi... nagyon jóban voltunk. De mennyire jóban? Hát odáig nem jutottunk el, mert azelőtt összevesztünk. Komolyan? Le akartad nyúlni a csávóját? Odáig nem akarta lenyúlni a pasimat, én se akartam lenyúlni a pasiját, hanem... egymást akartátok lenyúlni? Nem volt hely az én pasim számára ott, ahol ő ment. Miért? Azt hiszem nem értem. Egy bulin WC-re akart menni Manó, és ott volt a pasid. Sép tolt egy óriásit, de akkor Manó rányított, és azt mondta, hogy kész. Igen, és akkor... szerelem első látásra. Sose tudjuk, mikor ér el minket. Rajta kaptam. Hát tudod mit akkor. Legyen így. De mit csináltak? Pasit szúrta a Manót? Vagy... még nem szúrta. De már nem szúrta, közeledtek. Csak éppen ment felé. De épp azon volt, hogy beleszakadjon a fullánkja, nem? Fullánkja az én pasimnak elég nagy. Mesélj róla. Ó, Istenem. Azt hiszem, beleszaladunk itt egy illatos kert virágnyelv. Nem mondtam, hogy Chatman is fölkapta a fejét. Mi az, hogy nagy? Mekkora te embered, Júnia? Lingája. Júniája. Júnira majd később. Szóval ott tartottunk, hogy nem szúrta még az én pasim a Manót. Jó van, már kezdtünk aggódni. És akkor hogy békültetek ki? Képzeld, hogy nagyon-nagyon berúgtunk. Nem hiszem el, és megbeszéltük, hogy béküljünk ki. Jó, ez nem Böfi volt, hanem így a jeges tea. Ivott a citromléből, mert a párizsi figyel. Aztán összeülköztünk és befejeztük azt, amit abba hagytuk akkor, amikor összevesztünk. Jó van akkor, és béke van most, szent karácsony. Szúrtatok? Szúrtunk. Jó van. Jó van. Minden megoldódott. Hú, kezdtünk aggódni. Azért Miki nem terül a paracelsusban. Mit isztok? Furmintot? Tekillát. Tekillát. Egy borpatikában ti rövidet isztok, egy mexikói italt? Egy import terméket? Előtte bor volt. Jó van akkor. Jó van akkor, de a merítős decisből, vagy... Nem, mi volt az lányok? A szexbora. Nem lehet volna. Mi volt a mai este ópiuma? Még nem volt. És el akartok menni Fiki bácsit megnézni, vagy csak a férfi a szerencsétlen? Az a pasi egyébként, aki így szórogatott keresztbe? Csonti van veled? Csonti! Adjam Csontit? Adjam Csontit! Adom Csontit! Jó! Sziasztok! Szevasztok! Hello! Hello Csonti! Te ennek a szituációnak a Rocco Siffredi-e vagy, ugye? Te bennülsz most a tutiban. Hátulról szereted? Nem. Csumpi, hajlandó volna esetleg így pogozni erre a számra? A lányoknak? Ez az este mindent megér. Boldog karácsony, Csumpi. Pattanj föl, Csumpi. Táncolj szívem. Csá! Illetve estefem@estefem.hu. Halló! És újra a szeretet. Halló! Halló! Hogyha vagyok, szervusz. Nem raktok be valami alapot, hogy freestyle-ozzunk? De ahogy nem. Rakjatok már valami szerencsétlen alapot. Barom, mindjárt berakunk valami. Várjál, Robi. Na, de rakjatok. Jó, várjál, tartsad. Tehát így rakjunk, vagy mi legyen? Csá! Hello! Gyerekek, nyomjuk a freestyle-t, csináljuk! Jó! Sumától. Mokkától, Modútól. Inkább állja fél lábon háromig, mert akkor lesz a 60 Hz. Lesz ma 60 Hz, Robi? Persze, minden csütörtökön. Hönyöli háromtól, Mokkától. Tehát érted, évfél után kimegy a karácsony. Ja, kis csütörtök lesz. Ja, tökön, halló. Halló. Szevasztok, Karec vagyok. Szevasztok, Karec. Megtörném a jó hangulatotokat, ha lehet, mert nálunk is megtörték a lakást, és gondoltam, hogy a segítségeteken üzennék az elkövetőknek, hogy hát vagy hozzáfűzted, ez hülyeség, de mindesetre hagynék nálatok egy számot, amin elérhetek, okay, ugyanis várjál, akkor... a videókamerámhoz például az akkumulátort, és nem tudok vele mit kezdeni így. Baszki. Adáson kívül? Hát adáson belül is megadhatom, nekem teljesen minden. Hát persze, akkor hát ha hallgatják az elkövetők, az mondjuk egy érdekes statisztikai adat lenne, és akkor... Hát tudom is segíteni. Most mondjam a számot? Igen. Na akkor, én Garesz vagyok, és a 70 2-20-27-67-es számon tud elérni az elkövető. Hát nekem aztán halányult, hogy dönt, de a kamerámat nem tudja aksi nélkül használni. Most vettem hozzá vattó, hogy aksit. Akkor vigyel ezt is a picsába, és legyen boldog. Na jó, és korán voltak ki? Hogy? Korán voltak ki? Kerületet mondják. Ez a 8. Népszínház utca 22-ben. Népszínház 22. El, és valószínűleg tegnap este történhetett, mert ellenkező esetben itthon voltunk. Hát Karesz. Akkor valószínű. Kedves elkövető, karácsonykor ilyet csinálni, ez nem szép dolog. Nem szép dolog. Elvittek egy számítógépet is, meg elvittek egy nyomtatót is. Tényleg, én inkább visszavinném, kedves elkövető, mert Karesz most még megbocsát. Az ő telefonszáma 220-27-67. A 70-es szolgáltató van. 70-es szolgáltató. 220-27-67. Úgyhogy tessék felhívni, és visszavinni neki mindent. Szépen. Jó? Na Karesz, fel a fejjel. Fel a fejjel. Új ég, új élet. Egy szebb karácsony, öregem. Szevasz. Már csak jövőre, de tényleg azért veled vagyunk. Egy év tuti. Ez csúnya dolog volt elkövető. Tényleg, mert karácsony azért az frankó, nem? Tehát ebből a három napban legalább ne. Tényleg. Na. Rendőrök se büntetnek ilyenkor. Hívjuk fel a karet. 220-27-67. Halló? 70-esen. Ja, Trevor vagyok. Mi volt az előző gencám? Beszélgetni is szeretnél? Tehát így haverkodni is, vagy pedig legyünk mi is ilyen bunkok, mint te? Legyél bunkó. Te nagyon-nagyon nagy paraszt vagy. Az igazság, hogy te tényleg, ahogy egy betelefonálsz. Tehát az hogy karácsony ide vagy oda, de ekkora sútyót én még az életemben komolyan nagyon-nagyon ritkán hallottam, pedig én már beszéltem a Jäger Vitéz Péterrel. Ne beszélj a csúnyán, mert ez még inkább bebizonyítja, hogy mekkora egy sutyó, kovásztalan, humortalan paraszt gyökér vagy. Nem is gyökér, egy zsökér vagy. Egy bőrszájú arc, talán te egy sejtű, tényleg egy ős szájad van. Olyan bunkó vagy. De tényleg, tehát én tudom, hogy rád is vár valaki, meg téged is szeret valaki. Talán valaki, de erre mondják, de biztos, hogy nem. Erre mondják, hogy tényleg ezernyi a föld. Tehát az ilyenek miatt csinálják az Animal Planetet. Tudod? Egyszer neked is lesz egy 20 perced. A sutyó. A és akkor is így beleszel mutatva. Budapest utcájba szólal meg majd a Végvári Tamás. Felfedeztük a kukák alatt. Először csak egy ilyen tájkép Budapestről. Mutatnak annak egy ilyen szűrős bőrgombócot. Úgy kezdődik a természetfilm, hogy így beközelít Budapest. Igen. Egy ilyen svenk, így körbe. És akkor rá egy kukára, és akkor a Végvári. A nagyvárosok életterében sokan nem sejtik a fejlett értelmes életmaradványait. De Budapest kukáiban jelen van a sutyó. És akkor ott vagy te. És rögtön így megmutatni. Igen. Figyelj. No, tényleg. Nem. Nem, mert bunkó vagy. Tehát, azért, tehát érted? Érted. Nyúlgerinc vagyok. Igen. Rohadt nyúlgerinc. Igen, rohadt nyúlgerinc. Én nem tudom, ez dicséretnek venném. Hát ahhoz képest, hogy ő egy bunkó egyébként, ez még a legkevesebb volt, hogy kiprésett magában. Egyébként a nevem Trevor. Trevor. Trevor. A sutyó. Igen. Trevor a köszönjük sútyó. Trevor, hogy telefonáltál. Küldünk neked egy számot, mert azért neked is van még boldog karácsony. Az egyik kedvenc szerzeményünk egy szintén egy óriási nagy tapló bunkótól, egy írfaszitól. Aki ott rezidens. Tényleg. És aki akkora sutyó. Egy kő nagy bunkó ajánlat. Egy ausztrál rockbandától egy számot. Ez az. Wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can say she's got it all. Skin and bone. 98.6. És ezek tényleg nagyot loptak. Nagyon nagyot. Nagyon korán. Tufa bunkok voltak. Haló? Haló? Most megmutatjuk neked, hogy mennyit, mekkorát loptak. Haló? Haló, haló, Titi. Na, szevasz, Titi. Tudod, hogy ez egy lopott szám, ami az előbb volt? Hát most már tudom. Na akkor figyelj, itt az eredeti. Titi, nagyon szeretünk, mert egy értelmes hangú, kedves fiatalember vagy. Köszönöm. Miért telefonált? Segítségeteket kérném. Na. Konkrétan egy hátizsákot vesztettem el. Tele van mindenféle földi jóval, amire nekem nagy szükségem lenne, és más nem igazán tudja használni rajtam kívül. Mi van benne? CD-k, Winchester saját adataimat. Hát szóval... mindenki tudja használni szerintem. Én adataimat nem igazán, szóval annyira nem vagyok jelentősen. És mi legyen vele? Jó lenne, ha visszakerülne hozzám. És hol vesztetted el? Valószínűleg a metróban. Uh-huh. Adj egy telefonszámot. Oké, adom. 20-as körzet, 447-6691. 447-6691. Persze, magas jutalom, etetet rá. 20-447-6691. Nem, nem az volt. 6691. Azaz. Azaz. Mert mondom, 6691. Ja, tényleg. Egy hátizsák keresi gazdáját. Fekete-fehér kasszón hátizsák. Kasszón. Kasszón. Szeretettel várom minden telefonáló. Hívását. Azaz. Csajoknak okay. Mással kapcsolatban is, nem? Hát, azt most inkább nem. Ha már elveszett minden, akkor veszten a szüzesség is, öregem. Veszett. Na most megmutatjuk, veszett a világ. Bíboré borul a városra. Ez itt a Roxy 98.6. Kapcsoljuk Los Angeles-t. És megkérdezzük, hogy ki van a színpadon, és mit bizonyít. Halló, jó estét kívánok! Elképesztő hangul a színpadon az AC/DC, és itt állunk egy elképesztő nagy tömegben. Halló, STFM stúdió, örült a buli! A színpadon az Ausztrál rockzenekar, az AC/DC! sugárzott zenék és sztorik. Lord Georgi Troyer, Punk, Oi, Ska és Hardcore, Sir Andy Boyler, Analisták, házfoglalók, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod, és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Undorító okos műsor diplomásoknak. Pipere Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. A hallgatsz, nyersz. Against a body like that.